Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά και ο καινούριος χρόνος να σας βρει άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά και ο καινούριος χρόνος να σας βρει με τον καινούριο ασφιχτικό κλειό των μνημονίων και της Επιτροπής. Ότι περιμέναμε τις ευχές για να γίνει αυτό. Πρόβλεψη είναι, όχι ευχή. Όχι, είναι ευχή. Είναι προπόφαση ευχή του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Οι ευχές. Γιατί μετέδωσαν τα κανάλια η ΕΡΤ πρώτη κάτι ευχολόγια εκεί του Πρωθυπουργού, ενώ το σωστό είναι αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα. Και γιατί να κοροϊδευόμαστε, γιατί να κοροϊδέψει ο Τσίπρα στον κόσμο. Όχι, την αλήθεια. Άλλο πια. Όχι, τσίμπησαν όσοι ήταν, δεν χρειάζεται. Καλωσορίζουμε. Σας καλωσορίζουμε. Σε μια νέα χρονιά. Μας καλώς βρήκατε. Είναι η πρώτη live εκπομπή. Live εκπομπή του 2017. Ναι. Η πρώτη όμως. Και είπαμε να είμαστε μαζί γιατί όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Ναι, για να καθότι είμαστε. Είναι διακοπές σχολικές και εμείς εδώ λειτουργούμε όπως τα σχολεία. Από αύριο θα είμαστε Θεσσαλονίκη για τις επόμενες τρεις μέρες. Τι μέρα είναι αύριο, έχουμε χάσει Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή από Θεσσαλονίκη. Από το στούντιο της Θεσσαλονίκης θα εκπέμπουμε. Στο Real FM 107 και 1. Γιατί έχουμε και εκεί σταθμό και, είπαμε να πάμε να τους δούμε, να μας δούνε και να φέρουμε τον παγωμένο, γιατί προβλέπονται κάτι χιόνια ακούω προς το τέλος της εβδομάδας. Παγωμένο, έρχεται ένα μέτωπο από τη Σκανδιναβία. Να και κατεβαίνει σιγά σιγά πρώτα τη Θεσσαλονίκη, μετά θα φτάσει ως εδώ. Να τη Σουηδία. Είδες, μπορεί να μην ήρθε τίποτα άλλο από τη Σουηδία. Ήρθε το χιόνι. Έρχεται όμως το χιόνι, το παγωμένο της. Καλή χρονιά να έχουμε. Δανία του Χνότου που θα είμαστε. Α, ρε Αποστόλη. Ναι, του Νότου το λέμε, είναι κλασικό, δεν θα ήθελα. Ναι. Τα λες όμως με μια ευκολία. Τα έχω έτοιμα. Μην τα σπαταλάς. Οπλίζομαι γιατί χιούμορ τακτικά και. Μπράβο, είσαι χωρατατζής με άλλα λόγια. Επαγγελματίας. Μπράβο. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και μας στέλναν και μηνύματα στο Twitter όλες αυτές τις μέρες. Τα βλέπαμε, τα λάβαμε υπόψη μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Εγώ ήμουν εδώ και με τον Πογιόπουλο προχθές. Live ήμασταν την Παρασκευή. Δεν σας άκουσα, δεν το έχασα. Δεν έστειλες ένα μουσικό, μήνυμα. Μουσικό χορευτικό ήταν. Με τον Πογιόπουλο. Αυτός με κάλεσε. Μουσικό μιζέρια θα ήταν. Όχι. Προσπαθήσαμε. Τι κάναμε προσπάθειες. Μάμα μία έπαιξε. Όχι, τα είχα επιμεληθεί εγώ. Α, πάλι καλά. Κοίτα, δεν ξεφύγαμε πολύ από τα αυτά που φαντάζεσαι, αλλά λίγο. Του βάλα εκεί κάτι από τα ισπανικά εκεί, Αλμοδόβα, δεν καταλάβαινε αυτό. Πού να ξέρει, παιδί μου, Αλμοδόβα. Τι του έλεγα εγώ, την πολιτικά τραγούδια, τα μισά τα πίστεψε. Ναι. Το θεάτρο και όλα αυτά. Τα νόμιζε ότι είναι πολιτικά, ναι, δεν καταλάβαινε. Ο Λάσκαρης κάτι καταλάβαινε. Είναι γραμμή, πες του, είναι γραμμή που δεν έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ο αγοραστός εκεί δεν του μίλαγε, οπότε τον είχαμε παγιδεύσει και περάσαμε καλά. Εντάξει, μια χαρά. Είχε και ο Κοτάκη μόνοι σας. Όχι, ρε, μόνοι μας. Ξέρω εγώ. Μα επειδή δεν ήταν Κοτάκης ήμουν εγώ. Δεν γίνεται όλοι Έκανα τον Κοτάκη με μεγάλη επιτυχία. Κατά τα άλλα, η πόλη εδώ και η χώρα ακόμη είναι σε ρυθμούς. Τον Κοτάκη έκανα σε την Κοτάρα, ε. Σε στρίμωξε καθόλου, εκεί. Συμφωνούμε. Αυτό λέω. Άρχισαν τα τσαγκαλιά και τα κλωσόφυλλα. Στα βασικά, βέβαια. Στα βασικά, γιατί είναι πολύ. Ο Μπογιόπουλος είναι πολύ σε αυτά αφοσιωμένος και δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν έχει νόημα. Είναι ένας άνθρωπος με αφοσίωση. Παιδί μου, ακούει ένα στίχο, ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο. Ο άλλος δεν ακούει τίποτα. Την τραπετσόνα έχει φέρει να ακούσει. Τίποτα. Τι ακούει. Ούτε να ντύλαν, κάτι τέτοιο. Ούτε αυτά δεν τα ξέρει. Κατά τα άλλα, εδώ η ρυθμή από ό,τι βλέπω στην πόλη. Παρόλο ακόμη την ηλικία του Κνήτης παραμένει αυτός. Ναι, πάμε παραπέρα. Καλή χρονιά, πάντα γλυκύτατη. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Μπογιόπουλος. Νίκο μου, καλή χρονιά, όλα να είναι καλά. Για πες. Η πόλη είναι σε ρυθμούς, βλέπω, αργίας ακόμη. Δρόμοι. Ναι. Μαγαζιά υπολειτουργούν. Λείπει ο κόσμος. Όχι λείπει. Κρίση σου λέει δεν μετά. Βγαίνει, όχι. Κρίση σου λέει μετά. Για δεν ξέρω αν πάει. Λείπει. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Α, δεν βγαίνει. Πού να πάει. Δεν βγαίνει. Βγήκαν. Παραβγήκαν. Έχουν αλκοόλ ακόμα μέσα τους όλοι. Ναι, βάριστο μαχιασμένοι όλοι. Είναι και αυτό. Ζαλάδα λίγο από αυτό το τη Ρόδα στο κέντρο που όλοι κάναμε. Ζαλιστήκαμε. Να ηρεμήσει τρεις μέρες. Και 10 φορές. Όλο εκεί όπου με έβρισκες, εκεί με συνέχεια. Στη Ρόδα πάνω, κάτω, γύρω. Ήταν και τσάμπα αυτές τις μέρες. Ήταν και τσάμπα και ήταν πολύ χρήσιμο. Αυτό δεν λειτουργήσε, το ξέρουμε. Ήταν μια ωραία γκάφα. Φούσκα που να μην υπάρχει ο Καμίνης, έχει κάνει ή όχι. Γενικώς έδειξε όλη την αντίληψη Καμίνη αυτό το έργο, γιατί πολλοί τον πιστεύανε για σοβαρό. Και ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν άλλη μια στιγμή. Πολλοί κόσμος τον βγάλουν, έχουν βγάλει δύο φορές. Ναι, πολλοί νομίζαν ότι αυτό είναι και μόνο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς πώς λειτουργούν οι ελληνικοί κρατικοί μηχανισμοί, θεσμοί. Μεγαλομανία. Ναι, μεγαλομανία του κόλου χωρίς υποδομή. Τίποτα, ναι. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Και ξέρεις, και κάτι άσχετο, γιατί αν αυτό. Ας υποθέσουμε ότι λειτουργούσαν όλα σωστά και τα είχαν προβλεφθεί μηχανικά εκεί τα συστήματα, τα βάρη. Τι θα έβλεπες εκεί. Αυτό όταν ανεβαίνει πάνω βλέπεις τον τελευταίο όροφο των ξενοδοχείων και του Υπουργείου. Ναι. Και στο βάθος η Βουλή και λίγο ημιτός από πάνω. Αυτή. Τη Βουλή φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο εκεί μέσα. Αυτό, αν είχε μια αξία, το έχουν βάλει στο Λονδίνο εκεί που το έχουν βάλει. Το αντίστοιχο. Το London Eye. Πολύ μεγαλύτερο. Αυτό ήταν το πιο ωραίο που γράψαν. London Eye δεν γυρνάει. Ναι, δεν γυρνάει. Εδώ, καλά, ναι. Γράψαν πολλά. Ναι. Εμένα αυτό ένα που μου άρεσε είναι ότι κρατήσε το μέχρι τον Ιούλιο να γίνει ανεμιστήρας. Τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι, να γυρίζει με δύναμη με τα βαγόνια μαζί. Ναι, ναι. Αλλά εκεί που το βάλανε και να λειτουργούσε, δεν είχε νόημα. Είναι τόσο κλειστή πλατεία αυτή, τόσο, δηλαδή έφτανε μέχρι τον 6ο-7ο όροφο. Θέλω να πω ότι βάλτο που βάλω, βάλτο στο Ζάπιο, να βλέπει το Φάληρο κάτω, να βλέπει την Ακρόπολη. Να έχει ανοιχτό σιγά μπροστά, αλλά ήθελε να το βάλει εκεί. Παρίσι στη Σαν-Σελιζέτη το έχει. Σιγά το πράγμα. Βλέπει κάτι κολοδέντρα, βλέπει μια λεωφόρου του κόλπου. Και κάτι χαζά. Κτίρια. Και κάτι κτίρια τώρα, βλακίες. Η Σαν-Σελιζέ. Ναι. Μάλιστα, ναι. Τι βλέπεις. Λίγο μεγαλύτερα από την Ερμού. Σιγά τι είναι τώρα. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι μας άφησε το 2016. Έρχεται το 2017, το οποίο δεν το προσέξαμε όλοι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Επειδή είναι ένα έτος, πολύ καλό θα είναι. Θα είναι το καλύτερο έτος των μνημονίων, να ξέρεις. Το 2017. Προφητεία Παΐσιος. Μαζέψαμε, όχι, Τσίπρας, χειρότερος. Μαζέψαμε από το πρωτοχρονιάτικο του διάγγελμα όλες τις αναφορές και είναι πολλές που έκανε για το 2017. Άκου και μάθε να ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017. Να είναι η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Γιατί το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Το 2017 επίσης θα είναι το έτος των επενδύσεων. Το 2017 είναι και η χρονιά ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής. Το 2017 όμως, πέρα από χρονιά ανάκαμψης, θα είναι και το έτος των μεγάλων θεσμικών τομών και αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος. Το 2017 μέχρι το Σεπτέμβρη θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη τομή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το 2017 θα προχωρήσουμε επίσης τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Αλλά το 2017 θα είναι και χρονιά σημαντικών αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2017 τέλος παλεύουμε να είναι και έτος ορόσημο για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Μα όλα θα γίνουν το 2017. Όλα θα βγούμε στις αγορές, θα έρθουν επενδύσεις, θα μειωθεί η ανεργία. Όλα θα γίνουν το 2017. Μη δεν τα προλαβαίνουμε, φοβάμαι όλα αυτά. Ναι, από χαρά σε χαρά. Έχουμε να ήδη τρεις μέρες. Τρεις δεν έχουν σήμερα ο μήνας. Τρεις έχει ο μήνας. Και ήδη πάνε όλα πολύ καλά. Φαντάσου να τελειώσει το 2017 του χρόνου τέτοια μέρα, τι ακριβώς σούμα θα κάνουμε. Πολύ καλά προδιαγράφονται τα πράγματα. Τι θα γίνει το 2018. Δηλαδή, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε το 2018, θα φέρουμε κανένα μνημόνιο. Αφού θα έχουν πάει τόσο καλά τα 2017 και τα μνημόνια δεν είναι να φύγουν έτσι τώρα που τα έχουμε συνηθίσει. Όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί να τα διώξουμε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν μπορούμε χωρίς μνημόνιο. Δεν μπορούμε εμείς τώρα. Εννοείται. Αυτοί μπορούν να πουν τα όχι τους. Μπορείς εσύ χωρίς Βελκουλέσκου. Οικομενικά. Το Χίλτον μόνο η Μυραράκη θα μπαίνει. Δεν όχι, μπαίνει. Το, ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Έχει σκέψου τώρα παρουσίες. Μυραράκη, Αχτσιόγλου, Βελκουλέσκου. Κατρούγκα. Θες να πας στο. Κατρούγκα, όχι πια. Τσακαλώτος. Ναι. Μπαίνει που και που. Τσακαλώτος. Σταθάκης. Τιτάνες της πολιτικής της αριστεράς στην Ελλάδα. Τιτάνες. Του Τιτάνα το κάγκελο γίνεται εκεί αυτό, μέσα. Αυτό. Όποτε πάνε και όποτε έρχονται, νομίζω θα έρθουν και τις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε. Τις μέρες αυτές έγινε και το. Καλά. Κάθε εβδομάδα μαζεύεται 2-3 τραγικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία σημαδεύουν. Είναι και τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να τα θυμόμαστε. Έπεσε και το αεροσκάφος στο Ρώσικο. Με τη χοροδία, με τη χοροδία μέσα. Δεν ήταν Αλεξανδρόφ. Αλεξανδρόφ λεγόταν και στην αρχή, είναι ο ιδρυτής, δεκαετία του 20 νομίζω. Yeah. Μετά έγινε κόκκινου στρατού και μετά την πτώση, ανατροπή, κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ξανά έγινε Αλεξανδρόφ. Τα σήματα όμως είναι όλα σφυροδρέπανα, τα έχουν κρατήσει. Οι Ρώσοι δεν έχουν πρόβλημα με αυτά. Όπως και η αεροπορική τους εταιρεία έχει όλα τα σφυροδρέπανα κανονικά, τα σύμβολα που είχε. Όχι, δεν σημαίνει. Αυτό λέω, τα έχουν κρατήσει πάντως. Υπάρχει μια τάση στις άλλες χώρες της Ευρώπης κεντρικής οτιδήποτε τέτοιο να το καταδιώκουν. Πολωνίες, Εσθονίες και βέβαια να βάζουν τα ναζιστικά σύμβολα που εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι Ρώσοι τα έχουν κρατήσει όλα αυτά, τα θεωρούν συνέχεια. Την χοροδία αυτή, 60 άτομα νεκρά όλοι. Ναι, μεγάλος ο είναι μια χοροδία η οποία δεν χοροδίες. Είναι μια τυχαία χοροδία. Γιατί επειδή έχει τραγουδήσει στα μέτωπα, έχει μια παράδοση, ήταν αντρικές φωνές, πολύ ωραίες. Τώρα τελευταία έκανε, είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν 5-6-7 ναι, χρόνια, κάποια στιγμή στο μπάντμιντον. Οπότε λογικό είναι να ακούσουμε κάτι από σήμερα. Θα ακούσουμε έτσι 2-3 κομμάτια. Εμείς σε αυτή την εκπομπή δεν μας λείπουν, κατά καιρούς τους ακούμε, αλλά με ένα κομμάτι γνωστό μπορούμε, ιταλικό επαναστατικό τραγούδι, μπορούμε να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Στα mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, e mi sento di morir. Partigiano, portami via, e mi sento di morir. Se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Βράς, βράς, ας τα κομμάτια. Τώρα αυτό το λέει για καλό, γιατί είναι στο το γνωστό αστείο, στο χείλος του γκρεμού η χώρα, το άλμα προς τα μπρος, ίσως βέβαια να είναι επιβεβλημένο εδώ που έχουμε έρθει. Μπορεί. Πρέπει να γίνει αυτό το άλμα και νομίζω την πρώτη φορά αριστερά, τώρα τι είμαστε, δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά δεύτερη ΣΥΡΙΖΑ, στο πούμε. Ή πρώτη φορά μετά την πρώτη φορά αριστερά, γιατί αριστερά δεν το λες αυτό. Δεν το λες, όχι. Σε αντίθεση με το πρώτο που το έλεγες αριστερά. Που ήταν αριστερά, αν κάτι έλεγες στην αρχή ήταν ότι αυτή είναι αριστερά, ρε παιδί μου, έρχεται. Κοιτάξτε να δεις. Αν είμαστε μάγκες, να μην πέσουμε στον κρεμό, να πηδήξουμε απέναντι. Έχει ένα χαντάκι τεράστιο 30 μέτρα. Δεν μπορεί να πει 30 μέτρα να πα στην απέναντι όχθη. Πώς πήδας 30 μέτρα, με τη ρόδα του καμίνη. Με τη ρόδα του καμίνη, αυτό. Να χρησιμεύει σε κάτι. Γράφει εδώ ένας υποστηρικτής Καμίνης. Ναι, ναι, έκανε τον υπολογισμό. Τον υπολογισμό. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, βέβαια. Φυσικά λέει ο κλασικός Ελληναράς δεν θα πει πόσο κόσμο τάισε και στέκασε τόσα χρόνια ο Καμίνης με την κρίση. Σωστό. Αλλά θα κολλήσει τη ρόδα που δεν γύρισε ποτέ. Αυτοί ήμασταν πάντα. Τέτοιοι ήμασταν. Τέτοιοι ήμασταν. Τέτοιοι. Δεν εκτιμάται το έργο Καμίνη. Δεν εκτιμάται. Ναι, ναι. Όντως. Γιατί υπάρχει. Ναι, και γενικότερα όλο αυτό είναι ένα κάτι που θέλει συζήτηση και έχει δώσει στίγμα. Είναι κύριε. Ο δήμαρχος που είναι ο άξιος δήμαρχος σε μια πόλη που περνάει μια κρίση φοβερή. Σε μια σειρά άξιων δημάρχων, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Στην Ευμάρεια δεν είχε σημασία τότε. Εδώ όμως είναι μια πόλη που σε κάθε βήμα βλέπεις λουκέτα, άστεγους, ανθρώπους να κοιμούνται στα παγκάκια, να τρώνε από σκουπίδια. Όντως είναι ο καλύτερος δήμαρχος. Αυτό που δηλαδή όποτε βγαίνει και αυτό που εκπέμπει ως δήμαρχος είναι ότι είμαι δήμαρχος στην πρωτεύουσα της δημοκρατίας, στην αρχαιότητα, την παράδοση. Μια δημοκρατία που πασχίζει εδώ τώρα να ορθοποδήσει και είναι όντως ο κατάλληλος δήμαρχος. Όλα αυτά που γίνονται και που σηματοδοτεί. Σοβαρά τώρα. Όχι βέβαια. Α, εντάξει. Ιρωνικά το λέω. Α, δεν φαίνεται, αλλά τι να κάνω. Δεν φάνηκε. Εγώ. Και τι να λέω. Χρωμάτισε το λίγο. Χρωμάτισε το. Είναι πολύ σοβαρός. Αυτό. Αυτό. Ο πιο. Είναι ο πιο. Άσε μας. Κάπως το υπογράμμισες. Είπε ο Τσίπρας θα κάνουμε ένα άλμα. Είπε, θα το κάνει. Λοιπόν, το λέει. Μήπως το άλμα θα μας πάει αυτός πηδιώντας, οπότε όχι, άρα γιατί το άλμα. Μην πάει ο νους συνέχεια εκεί. Μείνε σε αυτό που λέει. Έχει γιορτές, 17... είναι. Άμα δεν χαρούμε τις γιορτές, πότε θα χαρούμε. Τέλος πάντων, για πες. Ωραία. Δεν το λέει μόνο ο Τσίπρας το άλμα. Βέβαια το λέει ο Κυριάκος, αλλά δεν το λέει άλμα. Το λέει αλλιώς. Οι Έλληνες είμαστε ένας υπερήφανος λαός. Δεν θα συμβιβαστούμε με τη σημερινή μιζέρια. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας, αλλά κυρίως απέναντι στις νέες γενιές να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλύτερο για την πατρίδα μας. Οι ευχές μου και το 2017 δεν είναι τυπικές. Έχω πίστη στις δυνάμεις των Ελλήνων. Πολλές φορές στην ιστορία μας, οι μεγάλες προκλήσεις αναδείκνυαν τον καλύτερο εαυτό μας. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Ας είναι το 2017 το έτος που θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αυτή είναι και η ποιοτική διαφορά των δύο. Ναι. Ο ένας λέει θα κάνουμε άλμα, ναι, προς τα μπροστά που λέγανε, και ο άλλος λέει βήμα μπροστά. Σιγά σιγά. Είναι πιο, πρωτότυπα πιο νυφάλιος, αυτά. Δεν τα έχουμε ξανακούσει από Έλληνα πρωθυπουργό να λένε θα κάνουμε βήματα και άλματα μπροστά. Ποτέ οι Έλληνες πρωθυπουργοί δεν λέγανε τέτοια. Έχει και άλλες διαφορές, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια είναι η άλλη διαφορά? Μία τώρα ακόμα. Πήγε ο Τσίπρας μπροστά σε ένα, στο μίζρο το Τζάκι να κάνει δηλώσεις. Ο Κυριάκος, υπερπαραγωγή, φωτισμός. Πού ήταν, δεν τα είδα. Καλά, δεν το είδα. Δεν κάνω τέτοιο ευχές. Ταινία μικρού μήκους. Σκηνοθέτης. Φωτισμένος μπροστά, υποφωτισμένο από πίσω. Ναι, ναι, υποφωτισμένο από πίσω. Ένα μακ να κάνει και τη διαφήμιση γιατί έχει χορηγό. Δεν την πειράζει. Γιορτές τσάμπα δεν λέει ο Κυριάκος. Και είναι κόντρα ο ρόλος. Μακ. Είχε. Πήγε Siemens. Δεν είχε Siemens γιατί υπάρχει κομπιούτερ Siemens. Μακ, μακ. Έχει κομπιούτερ Siemens. Είχε κάποτε. Mac, ναι, Mac, ναι, ναι, ναι. Mac. Και έκανε και μια διαφήμιση, είχε placement. Placement. Τοποθέτηση προϊόντος. Okay. Πάει ο Κυριάκος χωρίς τοποθέτηση προϊόντος. Βρε βλάχο που ξέρεις και τα placement. Ακριβώς στην τηλεόραση δουλεύουμε. Ναι, σου δω και από πίσω κάτι σκοτάδια, κάτι τέτοιο και ο Κυριάκος μπροστά όλα να φαίνεται βρυκολακό. Όλα για να πει δύο λεπτά ευχές πόσο ήταν. Και ο Τσίπρας είχε ένα δέντρο πίσω στολισμένο πάντως. Δεν ήταν το τζάκι σκέτο όπως το ξέρουμε. Είχε μια ομορφιά. Είχε, αλλά τώρα. Εντάξει. Το τζάκι. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει βήμα μπροστά. Ο Τσίπρας είπε άλμα, να το ξαναθυμηθούμε. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Βήμα ο ένας, άλμα ο άλλος. Αυτό θα επιλέξουμε στις εκλογές που μάλλον βήμα θα γίνουν κάποια στιγμή. Βήμα ή άλμα προς τα μπρος όμως. Ναι. Προς τα μπρος. Να θυμίσουμε ότι και βήματα και άλματα προς τα μπρος τα κάνουμε από τη μεταπολίτευση και μετά και κυρίως από το Σιμίτ και μετά συνέχεια. Δεν υπάρχει χρονιά που ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωνε άλμα ή βήμα μπροστά. Ο Σιμίτης νομίζω είχε άλμα, ο Καραμαλής βήμα. Δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος μπορεί να έχει και τα δύο, γιατί ναι, ο Γιώργος. Ναι. Ο Γιώργος υποδήλα το δεν έχει. Ο Σαμαράς λοιπόν είχε άλμα. Το 2012 ήταν πολύ δύσκολο. Και το 2013 δεν θα είναι εύκολο. Αλλά μέσα στην επόμενη χρονιά θα φανεί η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Το 2012 κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Το 2013 θα κερδίσουμε το στοίχημα με το μέλλον. Το 2012 είχαμε φτάσει στο χείλος της καταστροφής, έτοιμοι για το άλμα στο κενό. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Από το 2013 κάνουμε αυτά στο τα μέλλον, άλματα. Στο μέλλον. Στο μέλλον, μπροστά, πίσω, να, όλα μια πολύ χαρά. Άλμα. Πολύ άλμα. Πώς γίνεται μια χώρα και ένας λαός στα λόγια όλων αυτών να κάνουν άλματα και όλοι να νιώθουμε ότι πάμε προς τα πίσω. Τι λες, μωρέ. Ναι. Και όλοι ναι, να έχεις κάτι, και να έχεις κάτι αλυσίδες και κάτι μπάλες που σε κρατάνε κάτω. Και όσο πάνε τα χρόνια να είναι πιο βαριές και πιο μεγάλες. Και ένα άλμα να μην γίνεται. Ναι, ναι, το βλέπω. Ναι. Προχωράμε κανονικά. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες η χρονιά που ξεκίνησε. Καταρχήν με βενζίνες και πετρέλαιο είναι όλα πιο ακριβά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να βάλετε βενζίνη. Θα το καταλάβετε κανονικά. Είναι τσιμπημένο ναι, το συνολικό μου, ποσό. Αυξήθηκαν οι φόροι. Αυξήθηκαν οι φόροι στα καύσιμα. Υποτίθεται για να έρθει μια δικαιοσύνη στα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή, έτσι δεν είχαν πει θα καταργηθούν τα τέλη κυκλοφορίας, θα το πληρώνει στη βενζίνη. Ή όχι, δεν έγινε. Τι έφαγες αυτές τις μέρες? Έφαγες πολύ. Έφαγες καλό το μάσι του. Έφαγες πολύ. Ναι. Λοιπόν, για αλλά δεν προλάβανε τα τέλη να κάνουν κάτι. Ναι, αμαρτία. Ναι. Άλλη φορά. Ό,τι δεν προλαβαίνουν. Αναδρομικά θα τα γλιτώσουμε αυτά. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά κάποιους που δεν είναι στα κατώτερα όρια, είναι από τη μέση και πάνω, τελειώνουν φέτος. Τελειώνουν κανονικά με την εφορία που θα έρθει και με το ΤΕΒΕ. Την ασφάλιση. Το ΑΕ. Το ΑΕ, ναι. Είναι περιττή η μεσαία τάξη, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο δίνει να το καταλάβει. Περιττό είναι το να δουλεύει κανείς. Αν βγάλει κάποιος, ας πούμε, 30.000, που θεωρείται να. Στα παλιά χρόνια, πλούσιος δεν είσαι με 30.000, προς Θεού. Και με 40 δεν είσαι. Όποιος βγάζει αυτά τα ποσά, τα μισά και παραπάνω, παραπάνω από τα μισά πηγαίνουν σε κρατικούς οργανισμούς. Αν έβγαζες 20, σου έμεναν τα ίδια με αυτά που σου μένουν αν βγάζεις 40. Ναι. Γιατί κάποιος λοιπόν να σκοτώνει για 40, ναι, ναι, δηλαδή αφού τα μισά θα τα πάρει ο Κατρούγκαλος, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλο είναι ο τσακαλώτος, θα τα πάρει, αλλά ο Κατρούγκαλος το έκανε όλο αυτό. Γιατί κάποιος να σκοτώνεται και υποτίθεται όλοι αυτοί είναι και αυτοί που μπορούσαν να τονώσουν λίγο την αγορά, που ψώνιζαν, γιατί όποιος βγάζει 10 χιλιάρικα, 12, δεν πολύ ψωνίζει, δεν πολύ τονώνει. Τι να τον τόνο θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Αν κάποιος τα κινεί, θα κάνει μεσαία τάξη. Κατά η μεγάλη τάξη τα έχει έξω. Ξέφωτο. Κατά τα άλλα, η μεγάλη δεν το συζητάμε. Η μεγάλη δεν πιάνεται. Και μέσα να τα έχει και έξω να τα έχει, δεν πιάνεται. Η μεγάλη είναι αλλού. Και η χαμηλή δεν θα ψώνει. Η χαμηλή δεν ψώνει. Και αυτή η μεσαία που έχει μείνει ακόμη και ψιλομπουσουλάει και κάνει κάποια πράγματα, σκοτώνεται και αυτή για να. Όλα αυτά λέγονται ξέφωτο όμως. Στα λόγια των πρωθυπουργών είναι το περίφημο. Ξέφωτο, έχουμε άλλο τραγούδι. Αν νομίζω και άλλο άλμα. Όχι άλματα. Έχουμε άλλο. Κάνει αρκετά. Και του χρόνου τέτοια μέρα θα κάνουμε τον απολογισμό των αλμάτων που ο Τσίπρας έταξε ότι θα κάνουμε το 17. Και αντίστοιχα στο διάγγελμά του μίλησε και για το 16, τις επιτυχίες του 16. Λες, τάπε, εμείς έκανε μάζεμα. Εμείς δεν είμαστε εδώ κάτοικοι, δεν ξέρουμε. Καλά, αν δεν το είχαμε προσέξει, να μην τα πει. Τι να το έχουμε, μπορείς να μην το προσέξεις. Περπατάς από εδώ μέχρι το κέντρο του Αμαρουσίου, ένα χιλιόμετρο. Δεν βλέπεις επιτυχίες της οικονομίας και της κοινωνίας. Λίγα με το Μαρούσι. Λίγα με το Μαρούσι, γίνεται έργο στο Μαρούσι. Τι έργο γίνεται έργο. Χρυσό έργο. Όχι μέσα, όχι έξω στους δρόμους, μέσα προς το παρόν. Μέσα. Που είναι η μέρα που και τα φώτα, οι κολόνες θα είναι επίχρυσες. Κανονικά, θα τις βάψει, θα τα κάγκελα επίχρυσα εδώ απ' έξω όλα. Είναι γύφτος ο κόσμος και δεν τα δέχεται. Δεν τα θεωρεί κιτς. Δεν τα καταλάβει. Δεν αξίζουν και στον κόσμο. Ναι, όχι. Δεν είναι, είναι μίζερος ο κόσμος, δεν τα μπορεί αυτά. Λοιπόν, Κόκκινος Στρατός ή Αλεξανδρόφ όπως λέγεται, άλλο ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό, το έχουμε ακούσει εδώ αρκετές φορές, πολύ ρυθμικό. Κουράγιο συντρόφια. Ναι. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Βράζ, βράζ, ας τα κομμάτια. Ίσα φόνο ταρά. Και ο Αλέξης Τσίπρας τόσο ταιριαστεί. Πολύ άλμα ρε παιδί μου. Πολύ άλμα. Ναι, ταιριαστεί, όχι, ταιριαστεί. Γι' αυτό το τα μεταδίδουμε εμείς εδώ για να προετοιμαστεί ο κόσμος. Μην το κάνουμε το άλμα και πάθουμε καμιά θλάση. Καλά, ναι, και μην είμαστε και μετά. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες. Ζέσταμα. Σκέψου να πας με φούστα, να κάνεις να γίνεις ρεζίλι, να φανεί να είναι τα... του τένις, γιατί. Του τένις, ναι, αλλά αφού την έχεις και τον άλογο εσόρουχο. Σκέψου να ξεχαστείς και να πας με ένα. Να ντυθείτε ένα λόγο. String. Ναι, αλλιώς πώς θα το κάνεις. Μπορεί να το βάλεις με αυτά τα βρακιά που είναι να φανούνε, που δεν πειράζει. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τα ψηλά, τα ψηλό εμείς μέσα. Εδώ μεταδίδουμε, ο ρόλος του μέσων ημέρας είναι να μεταδίδουμε και από εκεί και πέρα. Κάντε τις εικόνες. Να λάβουν τα μέτρα τους οι πολίτες. Πριν τα λάβουν οι κυβερνώντες. Μπράβο. Μέτρα ναι, σας. Που πολύ ωραία τα λες αυτά. Τα λέω καλά, είμαι καλός. Νομίζω ναι. Πολύ σε αυτά. Ο Βασίλης Λεβέντης γιόρταζε. Τον πήρε. Νέα χρονιά, νέο χιούμορ, δεν το βλέπω. Όχι, δεν τον πήρα, δεν πρόλαβα, δεν άδειασα. Δεν άδειασα. Είχα δουλειές, ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης όμως μίλησε, όπως μιλάνε όλοι αυτές τις μέρες, και είναι εγγυητής πια. Είδες είναι άμα δεν μίλησε. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν μίλησε. Όχι, είδες είναι άμα δεν έκλαψε επίσης. Έκλαψε πάλι? Όχι. Άλλαξε χρόνος, δεν έκλαψε. Δεν ξέρουμε την αλλαγή του χρόνου, δεν έχουμε. Δεν μας έχει έρθει κάτι ακόμη ως υλικό. Δεν έχει φρέσκο κλάμα. Ακόμη τα παρακολουθούμε. Τα παλιά θα παίζουμε. Είναι τόσο ωραία τα παλιά. Αλλά δεν θα παίξουμε κλάμα όμως, μην είναι γρουσούζικο τώρα μέρες που έρχονται. Θα παίξουμε τις εγγύσεις. Και σαν Βασίλης Λεβέντης θα εγγυηθώ τις συντάξεις των φτωχών. Το εισόδημα των φτωχών, θα εγγυηθώ την επιστροφή των νέων μας, την ανάπτυξη, και με ό,τι δύναμη έχω και στην Ευρώπη θα προσπαθήσω η Ελλάδα να γίνει ξανά η μεγάλη Ελλάδα με περηφάνεια. Και κάτι άλλο που κόπηκε, δεν έχει σημασία, δεν βάζει δώστε, τέλεια. Δώστε βάση στο ό,τι δύναμη έχω στην Ευρώπη. Ναι. Έχει. Μα δεν έχει. Πάρε όλους τους Έλληνες πολιτικούς, την πολιτική ηγεσία. Και ποιος έχει δύναμη, όχι. Ποιος έχει δύναμη στην Ευρώπη? Δηλαδή, ακούει Λεβέντη ο Σόιμπλε, ναι, η Μέρκελ, ναι, ναι, ναι. Ο Λάντ, δεν ξέρω ποιος. Και Θοδωράκης ο Φιγιόν αύριο. Και ο Θοδωράκης, αλλά είναι πιο σεμνός. Ο Σταύρος. Ποιο Σταύρος έχει δύναμη στην Ευρώπη? Σταύρος, ξέρεις, είναι η ειλικρίνειά του. Κυρίως λόγω καλών Αγγλικών, γιατί συνοείται, ναι, ναι, καλά ο Σταύρος. Και ο Λεβέντης όμως έχει και στην Αμερική, γιατί μιλάει συνέχεια, ναι, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει πει ότι άμα βγει πρωθυπουργός σε δύο μήνες το έχει λύσει το θέμα. Αλλά δεν σώνει να μας σώσει όμως. Επειδή εμείς... πρέπει να βγει πρωθυπουργό, δεν μπορεί, ναι, να προτείνει τις λύσεις στον Τσίπρα. Όχι, έτσι είναι αυτά. Για να μην βγάλει μάγκα και τον Τσίπρα. Ο Κυριάκος έχει λύσεις, αλλά θα τις εφαρμόσει μόλις βγει πρωθυπουργό. Δεν πάει έτσι. Α. Και είναι όλο το πακέτο αγοράζει. Μήπως να φτάσουμε στο Λεβέντη. Εκεί θα φτάσουμε. Κατευθείαν, ότι... όχι, και εγώ θα ότι φτάσουμε. Με μια οικουμενική έχει λύσεις ο ένας, έχει λύσεις ο άλλος. Κάντε μια οικουμενική. Όχι, ναι, ναι. Να σωθούμε πια. Ρε, παιδί μου, έτσι θα σωθούμε. Όλοι αυτοί έχουν διαφορές. Ναι. Πολλές διαφορές και δεν μπορούν να ταιριάξουν όλοι μαζί. Κατάλαβες, είναι αυτό το θέμα. Ρε παιδί μου, δηλαδή, για το κάνουμε για μας. Να σου πω διαφορές. Για το θέμα της Ευρώπης. Τι λένε μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Ωραία. Καλό. Ναι, διαφέρουν σε αυτό. Καλό, καλό. Τι δεν ισχύει. Ποιος λέει έξω από την Ευρώπη? Ποιος λέει κάποιος έξω από την Ευρώπη? Έχουν διαφορές, αλλά τα βρήκαν. Αυτό πάνε από τώρα. Το επιχειρηματολογό πήγαν από το ανάποδο. Για αλλά δεν έχει. Αυτό. Ότι έχουν, έχουν λένε οι ίδιοι ότι έχουν διαφορές. Λένε ότι έχουν διαφορές. Αλλά μπορεί να οραματίζουν μια άλλη Ευρώπη. Ποια άλλη Ευρώπη? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε για να αλλάξει. Βγήκε ο Τσίπρας να αλλάξει την Ελλάδα το μόνο. Όραμα του τα έλεγε. Θα αλλάξουμε την Ευρώπη τον κόσμο. Ναι. Ο Κυριάκος θέλει να αλλάξει την Ευρώπη τον κόσμο. Όχι, θέλει αυτή την Ευρώπη. Εκτός αν ο Τσίπρας εννοεί αλλαγή της Ευρώπης, όλα τα ακροδεξιά που έρχονται και ψηφίζονται από τους λαούς της Ευρώπης. Όχι, δεν το κάνει ο Τσίπρας αυτό. Δεν το κάνει ο Τσίπρας. Αλλά αυτή είναι η μόνη αλλαγή που γίνεται στην Ευρώπη. Η μόνη αλλαγή που γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Ναι. Εκτός και αν σε όλη την ακροδεξιά, σε όλη την ακροδεξιά refresh, Ευρώπη. Refresh. Να μείνει ο μόνος φάρος αριστεράς ο Τσίπρας σε μια ακροδεξιά Ευρώπη. Μπορούμε να λέμε πολλές βλακίες. Γιατί δεν μέρες που είναι έτσι και αλλιώς. Γι' αυτό πληρωνόμαστε. Για να λέμε πολλές βλακίες. Όχι τόσες όμως και τέτοιες. Είναι και μεσημέρι. Έχω κάνει over. Να πρέπει να πληρωθώ παραπάνω υπερορία βλακίας. Ναι, άμα λες πολλές να το να υπογράψουμε άλλα συμβόλαια. Σωστό, σωστό. Θα λέμε σούπερ βλακίες ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός, ας πούμε. Που εφαρμόζει το ίδιο μνημόνιο που ψήφισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσο αριστερός είναι κάποιος που εφαρμόζει το μνημόνιο που το ψήφισε και ο Κυριάκος και ο Βενιζέλος? Ένα ωραίο ερώτημα για αυτούς τους αριστερούς. Ναι. Έχουμε χάσει και το Βενιζέλο. Χάσουμε και το Βενιζέλο. Έχουμε φάνηκε Πάγκαλος. Και Πάγκαλος φάνηκε. Με την παντόφλα την αγγλική. Δεν τα άδεσαι. Πού τον είδε? Είχε κάποια φωτογραφία κάπου εσύ. Ναι. Τώρα ήταν χυμένο σε μια πολυθρόνα, είχε απλώσει και είχε μια παντόφλα. Εγώ είδα τον Προκόπη τον Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο που πήγαν και το χαιρετούσαν όλη την πρώτη χρονιά το πρωί που στέκεται εκεί και πάει και έχει, κοντοστέκονται όλοι και έχουν πολύ σημαντικούς διαλόγους. Γιατί δεν έχει μια βάση για το χέρι να είναι μόνιμα χειραψία? Θα μπορούσε να είναι ένα κουμπί. Είναι ένα κέντρο χειραψίας. Ένα κουμπί. Τάκ, σηκώνει το χέρι. Και να είναι μαγνητοφωνημένη η φωνή του. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. να είστε καλά. Είναι μαγνητοφωνία, έτσι κι αλλιώ. Ναι, επίσης μπορεί να έχει για τα προεδρικά διατάγματα και για τα νομοθετήματα που υπογράφει πάλι να πατάει ένα σωστό κουμπί. Γιατί να έχουμε πρόεδρο. Ή έτοιμη να έχουμε το κουμπί. Υπογραφή για μνημόνιο, α πούμε, να είναι σφράγιδα. Τάκ, ναι, να την βάζω οποιοδήποτε. Γιατί να την βάλω. Υπογραφή μνημόνιο αριστερά. Υπογραφή μνημόνιο δεξιά. Υπογραφή εθνικού, μνημόνιο λόγω εθνικού κινδύνου, γιατί λανσάνουν και κάτι τέτοια. Να πατά τα κουμπιά και να γίνει τη δουλειά. Γιατί να έχουμε το προεδρικό μέγαρο. Άναψε καλοριφέρ να ζεστάθει όλο αυτό ο χώρο. Καθαρίστη να το καθαρίσουν. Τι είναι όλα αυτά. Δεν είναι, ασύμφορο είναι. Ναι, μπράβο. Συμφωνούμε σας. Συμφωνούμε. Πάμε να κάνουμε με ένα μίνι απολογισμό. Πάλι. Πολύ μίνι όμως. Πάρα πολύ μίνι. Τι καταφέραμε το 2016. Το σοδούλι μίνι. Ναι, ναι, ναι. Τη χρονιά που φεύγει, καταφέραμε πολλά. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά πολλά. Σταθεροποιήσαμε την ελληνική οικονομία. Περάσαμε επιτέλους σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με σκληρή δουλειά, καταφέραμε όχι μόνο να πιάσουμε, αλλά να υπερβούμε τους στόχους του προγράμματος. Είδε τι καταφέραμε. Προς τα ποια κατεύθυνση. Τους υπερεύει μεν. Το λέει ο πρόεδρος. Για να ευχαριστήσουμε περισσότερο τους δανειστές ή να ευχαριστήσουμε περισσότερο τους Έλληνες. Αυτό δεν έπιασε. Τα καταφέραμε. Ό,τι είχε βάλει ο στόχος, τα καταφέραμε και γι' αυτό το αμεταδίδουμε εδώ, επειδή είναι 9 χρονιά, να ξέρετε πώς σας πήγε η προηγούμενη χρονιά. Γιατί όλοι λένε πως πήγε, ήταν καλή, αυτό το 17 να είναι καλύτερο. Το άκουσα άπειρες φορές αυτές τις μέρες. Όχι, το 16 ήταν μια καλή χρονιά. Οι άστεγοι που πέθαναν αυτές τις μέρες από το κρύο ήταν στους στόχους. Εννοείται. Α, να ξέρω, τα δηλαδή. Λουκέτα... Τι έχει βάλει στόχο ο άνθρωπος. Κλείσαν 33. Προχθές πέθανε ένας άνθρωπος από το κρύο. Ήταν στόχος. Εννοείται. Ήταν στόχος. Δεν είμαι στους στόχους. Αυτό να λέω, ρε παιδί μου. Μα αυτή η πολιτική έχει τέτοιους στόχους. Κλείσανε 33.000 μπλοκάκια. Επειδή βλέπουν το τέβεν έρχεται. Δεν είμαι στους στόχους. Αυτό είναι άλλο. Αυτό μας απαλλάσσει τώρα. Άνεργοι. Μα λέει και εδώ ένας ότι θα κλαίγατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Τι άλλο θα ακούσω από κομμουνιστές, λέει εδώ πέρα κάποια συντρόφισσα. Όσο η κοινωνία έχει και ελεύθερους επαγγελματίες, θα κλαίμε για όλους. Άμα έχουμε μια κοινωνία που δεν έχει ελεύθερους επαγγελματίες, δεν θα αναφερόμαστε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Χωρίς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Πάμε να κάνουμε το άλλο. Αλλά επειδή δεν θέλουμε, δεν βλέπω διάθεση, αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Όταν λέμε ελεύθερο επαγγελματία, ο γιατρός, φαντάζομαι ο δικηγόρος, ο υδραυλικός. Η κριτική είναι γιατί είναι στην υπέρ των μισθολογίων, φαντάζομαι. Και ο μισθολόγιο, γιατί... ο υδραυλικός, τι μισθολόγιο να έχει. Να έχει μια εξαρτημένη σχέση εργασίας. Δεν λέει ο υδραυλικός να μην κόβει τις αποδείξεις που πρέπει. Επίσης είναι ο μαγαζάτορας. Ναι, όλοι. Είναι αυτός που βάζει ασανσέρ. Όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω εμείς γιατί. Ελεύθερος επαγγελματίας είναι το περίπτερο. Εμείς γιατί να μην κλαψουρίζουμε δηλαδή μόνο οι λεβέντες. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μα θέλουμε εμείς να μην έχουμε το δικαίωμα, το κρατάμε μέσα μας. Ναι, όχι. Του κλαψουρίσματος. Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που δεν κλαψουρίσαμε κιόλας. Όχι, δεν κλαψουρίσαμε, αλλά. Μια επισήμανση. Μπορώ να θέλω να το κάνω, μα θέλω. Ότι όλα αυτά που λένε αυτοί ξέφωτα δεν θα προκύψουν. Γιατί έτσι όπως είναι και δομημένη και οργανωμένη η ελληνική οικονομία που βασίζεται στους μικρούς επαγγελματίες, μικρούς και μεσαίους, όταν τους διαλύεις τελείως, έχουν έρθει 5 χρόνια μνημονίου, έχουν αποδιαλυθεί. Έρχεται τώρα και το ΤΕΒΕ και η εισφορά και η εφορία και σου παίρνει το 70% των όσων βγάζεις. Αυτό δεν είναι λογικό καταρχήν. Ούτε ο καπιταλισμός λειτουργεί με τέτοιους νόμους, ούτε κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό θα το πληρώσουν και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί νομίζουν τώρα αυτός εδώ ο ακροατής που το έστειλε, λέει ότι δεν με αφορά εμένα, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας που να του βάλει φόρο γιατί βγάζει 40 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι. Μα αυτός δεν θα πάει να ψωνίσει από το μαγαζάκι το μικρό του αλουνού. Ή θα διώξει κάποιους υπαλλήλους επειδή δεν θα μπορεί να τα καταφέρει. Από πού θα κόψει. Μπάλα, πάει έτσι. Από πού θα κόψει. Από τα εύκολα θα κόψει. Και αυτός όπως κόβουν όλοι. Άρα αυτό θα μετακυλιστεί στους άλλους. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. 5 χρόνια, 6, ο ένας χαίρεται που κόβουν στον άλλον και τελικά έχουν κόψει όλους και όλοι κατεβαίνουμε κανονικά. Και αυτό που έχουμε μάθει, επειδή αυτό λανσάρεται, βέβαια δεν υπάρχουν και ισχυρά μου αυτή τη στιγμή να το λανσάρουν για τα καλά. Μέχρι να οχυρωθούν τα μου και σιγά, να γίνουν ένα βλέπω, βλέπω και νιώθω. Πάμε σε άδειες μέχρι το καλοκαίρι, οπότε μετά θα είναι ισχυρά από το καλοκαίρι. Επίσης το νομοθέτημα Κατρούγκαλου θεωρεί ελεύθερο επαγγελματία τον δημοσιογράφο και τον δικηγόρο των 500 ευρώ, τον καινούριο, με τον μπλοκάκι. Σωστό. Οι νέοι δικηγόροι που βγαίνουν από τις σχολές και για καμιά δεκαριά χρόνια τρέχουν σαν τα σκυλιά όλη μέρα στην ευελπίδα. Καταρχήν τα πρώτα 2 χρόνια κάνουν άσκηση. Την άσκηση. Ελεύθερο και συγκεκριμένη. Μετά που βρίσκεις μια δουλειά, δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά. Όλη μέρα στα δικαστήρια πάνω κάτω. Δηλαδή υποτίθεται μια δουλειά μυαλού και το τι ποδαρόδρομο τραβάει και το τι χειρονακτικό η εργασία κάνει, η κομπιούτερ και όλα αυτά. Και να πας στα δικαστήρια και να κάτσεις ώρες, δεν υπάρχουν χειρότερες από αυτές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναδεικνύουμε και θα έρθει τώρα ένα μήνυμα ακροατή και θα πει βάλατε τη δουλειά του δικηγόρου στη χειρότερη δουλειά. Όχι, δεν λέμε ότι δεν είναι. Εντάξει, είναι. Επίσης, ελεύθερος επαγγελματίας πρότεινε ο Κυριάκος να γίνει και καθαρίστρια. Ναι, αν θυμάσαι που καλά. Δεν πιάσαν το νόημα τότε. Δεν το πιάσαν το νόημα. Να κάνουν μια εταιρεία, ας πούμε, να είναι τώρα ξένιαστες. Βάλ το ξέφωτο λοιπόν. Με όλη αυτή την κατάσταση έχουμε και ξέφωτο. Ξέρω καλά ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Ξέρω επίσης ότι για πολλούς ο δρόμος είναι ακόμα ανηφορικός. Αλλά για πρώτη φορά ο δρόμος έχει μπροστά μας ορίζοντα. Και εκεί που πήγαινε, εντελώς ξαφνικά, τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μια ελιά. Βλέπουμε πια το ξέφωτο. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Επειδή πάντα βλέπουμε ένα ξέφωτο και πάντα η ελιά μας αρέσει αυτή η ωραία τάκα εκεί με το μαύρο γυαλούρο. Και πάντα μια ελιά ενοχλεί. Ναι, η οποία όμως υπάρχει ελιά. Ναι, υπάρχει. Αν πας και πέφτεις εσύ πάνω, δεν φταίει η ελιά. Αυτές που λίγο δεν έχεις φωνάξει έναν εργολάβο να την κάνει δρόμο. Πρώτον, δεύτερον, αφού τη βλέπεις, στρίψε λίγο δεξιά-αριστερά να αποφύγεις την ελιά. Αυτό. Το στρίψε λίγο δεξιά-αριστερά είναι εκεί. Χαθήκαμε. Πού θα πας από την ελιά αριστερά ή δεξιά. Και έχουμε και άλλες διαφημίσεις, Μάρια. Πριν όμως αυτές, πριν πάμε σε αυτές, επειδή είναι χαλαρά να μπούμε λίγο σε όλα αυτά τα βαριά τα οποία και τα πολύ καλά που μας προδιέγραψε εδώ Αλέξης Τσίπρας, τα υποδεχόμαστε με, όχι με ρεντάρμι τώρα, με κόκκινο στρατό, αλλά με κάτι πιο ελληνικό. Και δώσε μου κρασί, τα λόγια είναι χαμένα. Απόψε το χυλάκι σου, πάνε το παν για μένα. Κι όσο για τα ταξίματα και για τα κρίματα μου, τα βλέπω σαν τα κάτσαρα μαλλιά σου μπερδεμένα. Για εκείνα που δεν έκανα και που έχω καμωμένα, αν έχω τη ζωή σωστά είτε στραβά παρμένα. Αυτό θα'ν το μαράζι μου κρασί λοιπόν, ποιος ξέρει, μη βγαίνει τούτη αναπνοή στερνή φορά. Αν θέλεις η μοίρα μου τον κόσμο αυτό να αφήσω, και κάθε ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Μια κούπα από τη στάχτη μου να φτιάξετε συντρόφοι, σαν θα γεμίζει με κρασί, μπορεί να ξαναζήσω. Καλή χρονιά, το λέμε όλοι. Αυτό το λέμε, δεν βαριέσαι. Ελπίζουμε να βγει. Το έχουμε πει το καλή χρονιά από το 11 το λέμε, από το 10. Όπως γράφει και ένας φίλος εδώ, καλό τέλος χρονιάς να ευχηθούμε, είναι πιο σωστό. Ναι, όντως. Δηλαδή τότε να. Ναι, ναι, εκεί γίνεται ο απολογισμός. Θα γίνει ο απολογισμός. Γιατί θυμάμαι και το 9 όταν έβγαινε ο Παπανδρέου, τι αισιοδοξία και τι προσδοκίες είχε ο κόσμος ότι κάτι θα αλλάξει. Έφερε ένα μνημόνιο 6 μήνες μετά ακριβώς. Το Μάιο το έφερε και το μνημόνιο. Το 10 ήταν έτσι όπως ήταν, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμη ότι κάτι σημαίνει μνημόνιο, δεν είχε φτάσει. Δεν 6 μήνες ήταν πρωθυπουργός όταν έφερε μνημόνιο. Το έφερε 23 Απριλίου, έκανε το διάγγελμα του 10. Oh. Ανέλαβε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, 4 Οκτώβρη εκλογές. Να κοινώ με τον Τσίπρα. Κοινώ με τον Τσίπρα αυτό. Τι. Στο εξάμεινο, βέβαια. Ναι. Μας αφήνουν οι ξένοι 6 μήνες να παίξουμε. Ο Σαμαράς από πριν, από τη συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς με τον Παπαδόπουλο. Όταν είχε την πολιτική άνοιξη. Ναι, δεν είχε. Από πριν δεν έχει πρόβλημα ο Σαμαράς και όλοι αυτοί. Του λέει μνημόνιο ότι ο Σόιμπλε τελείωσε. Ο Γιώργος είχε, άρα. Σοβαρές ενστάσεις είχε ο Γιώργος. Όχι, απλά στα λόγια λέγανε δεν θα το κάνουν. Σαμαράς δεν είχε πει. Α, είχε πει τα Ζάπια πριν. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν θα κάνουμε. Είχε εναλλακτικές, αλλά όμως τα άλλαξε εγκαίρως. Ένα βράδυ τα άλλαξε, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Σε βράδυ, σε βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, το καλή χρονιά το λέγαμε και το 10 και το 11 και το 12 και το 13 και τα βλέπουμε. Οπότε, παρόλα αυτά, α το πούμε και τώρα και το 17. Ναι, δεν βαριέσαι, Τσαμπέλα. Κοίτα, από εμά εξαρτάται αν θα είναι καλή ή όχι χρονιά. Άμα λέμε καλή χρονιά και ότι πει ο Σόιμπλε, ναι, προφανώς δεν θα είναι καλή χρονιά. Τε κάνουμε εμείς εδώ την ευχή και την πράξη την κάνει ο Σόιμπλε. Ή, όταν λέω Σόιμπλε, κάποιος ξένος έξω από εδώ, μια πολιτική έξω από εδώ που δεν κολλάει καθόλου. Δεν είναι για το καλό των πολλών εδώ πέρα. Οπότε, εμείς εδώ ευχές, αυτοί εκεί πράξεις. Θέλετε να το αλλάξουμε. Αυτή εκεί η ευχές και εμείς εδώ πράξεις. Τα βλέπουμε. Να το συζητήσουμε. Θέλει κάποιος. Τι να συζητήσουμε. Εδώ λες ή ναι, αμέσως τώρα ξεκινάμε ή δεν έχει συζήτηση. Ναι. Αυτό μας χαλάει. Ότι έχει συζήτηση. Να ζυμωθούμε, ρε παιδί, μαζί μου, ότι θα πάμε. Δεν είναι να ζυμωθούμε σε αυτά. Ή το κάνεις, δεν το κάνεις. Ωραία. Άρα δεν θέλουμε να το κάνουμε. Βγάζω εγώ το συμπέρασμα. Μα έτσι βιαστικά, ναι, δεν το κάνω. Τι θες. Θέλω κάτι να το συζητήσουμε. Κάτι, καλά, να περάσουν και τα χιόνια. Όχι με λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε. Και να περάσουν και. Ποιες είναι οι λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά με ρωτάει ο κόσμος. Τι είναι οπορτουνισμός, ρεφορμισμός και αυτά. Οπορτουνισμός είναι. Μόνο για αυτές. Ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες άλλες λέξεις. Αυτά τα ευρωατλαντισμός. Αυτά. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Ναι, να συνοηθούμε κάπου. Πώς θα πάμε όλοι μαζί αν δεν συνοούμαστε. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αρκεί που καταλαβαίνει τη μείωση μισθού. Ναι, αυτό να λέμε μείωση μισθού. Τον υποκατώτατο μισθό. Τον υποκατώτατο μισθό τον καταλαβαίνει. Τον έχασες, δεν τον καταλαβαίνει. Όταν όμως παίρνει 2 ευρώ την ώρα ο άλλος για να είναι σε καφετέρια να σερβίρει, το καταλαβαίνει. Αυτό το καταλαβαίνει, αλλά να πούμε αυτά τα λόγια. Όχι υποκατώτατο. Ναι, το θέμα δηλαδή είναι κάποιος που θυμίζει υποπόταμο. Το πρόβλημα που δεν γίνεται κάτι δεν καταλαβαίνουν λέξεις. Ναι, γιατί δεν συνοούμαστε. Μάλιστα. Και αυτό. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει, θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Πριν από 21 λεπτά ήμασταν πορνοδιαστροφικοί. Δεν ξέρω τι συνέβη πριν 21 λεπτά. Μπορεί να είμαστε ακόμα, αλλά θα είμαστε. Όπως λέει και μια άλλη εδώ η Αθηνά, κράτα το όλοι και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Κρατάω. Βαστάω. Και για το θέμα του Καμίνη νωρίτερα, φυσικά ο Ελληναράς δεν θα πήγε από τον Καμίνη που πέταγε έξω τους αστέγους και από το ρουφ ενώ χιόνιζε. Δεν θα το πει ο Ελληναράς αυτό. Και θα πει για τη Ρόδα. Έχουν κολλήσει με τη Ρόδα. Δεν πειράζει. Άλλο ένα μήνυμα από το. Ένα γεγονός είναι αρκετό για να βγάλει κανείς. Συμπεράσματα. Ναι. Ρε παιδιά, μερικές φορές. Επειδή δεν βλέπω από κάποιον που εμπιστεύομαι μια ενημέρωση για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, μήπως να με ενημερώσετε εσείς. Βλέπω από τα παραδοσιακά μίντια δεν γράφουν τίποτα. Τώρα εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιο χαρακτήρα. Δεν έχουμε τέτοιο χαρακτήρα. Βέβαια, μια λαμογιά είδα εκεί, δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται και ένα του Πασόκ. Μην είναι τώρα. Ναι, ναι, παίζουν διάφορα. Είναι μια υπόθεση. Μην πέσουμε από τα σύννεφα τώρα με κάνουν πρώην υπουργό υγείας. Βγήκανε διάφορα σε αυτά φοβάμαι τώρα εγώ. Ομάδα με την Γεροβασίλη. Αλλά είπαμε να μην τα πιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μην δούμε κανέναν υπουργό υγείας πρώην της Νέας Δημοκρατίας φοβάμαι και τώρα και πέσουμε από τα σύννεφα. Δεν ξέρω. Μπλεγμένο. Αν είσαι στα σύννεφα θα πέσεις. Ναι, σωστό. Τα σύννεφα δεν κρατάνε πολύ βάρος. Το θέμα είναι πως ανεβαίνει κανείς στα σύννεφα. Ναι. Όταν έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε. Αυτά γύρω ανεβάζουν, μας. Αυτά τα σκάνδαλα ανεβάζουν. Λοιπόν, ναι. Όχι, ανεβαίνουν πριν από τα σκάνδαλα όλοι στα σύννεφα και πέφτουν μετά όταν πάθουν κάτι. Να κλείσουμε πάλι με ένα ρενταρμί. Ναι, δεν πρέπει. Κράσινα για. Μας έλειψε. Αυτό στείλανε εδώ. Σε αυτή την εκπομπή δεν ακούσαμε. Λίγο στα ρώσικα το λέει, είναι τώρα θα το πω, να σας το πω, να το δω μάλλον. Να ρώτουν για Σβησέι, να για Βαϊνά. Κράσινα για Αρμίγια. Κράσινα για. Τι σημαίνει. Κόκκινο στρατό. Αλλά η χοροδία είναι Αλεξανδρόφια. Μας έχουν μείνει τα κομμάτια, υπάρχουν και φοβερά βίντεο και στο YouTube για όποιον είναι έτσι πιο φανατικός. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, από αύριο και μετά εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα. Γεια σας. μας.